साफ बता देते हैं तुम्हें, हाँ लो साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लो साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लो साफ बता देते हैं तुम्हें, लो साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत, हम तुमसे मोहब्बत को, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लो साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लो साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लो साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात कही, क्या बात कही माशा अल्लाह, क्या बात कही माशा अल्लाह, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात कही माशा अल्लाह, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। क्या बात कही माशा अल्लाह, क्या बात कही माशा अल्लाह, ये हमसे मोहब्बत है। साफ बता देते हैं तुम्हें, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लो साफ बता देते हैं तुम्हें, है वो ही बात जो दिल कहता है, देख के तुमको हमें होश नहीं रहता है। हाय ये रेशमी जुल्फे, ये किताबी चेहरा, हाय ये फूल से रुखसार गुलाबी चेहरा, बहक बहकी हुई मामूर निगाहें तौबा, ये चमकती ये लचकती हुई बाहें तौबा, देख ले तुमको तो रोगो पसीना आए, खोल दो बाल तो सावन का महीना आए, खोल दो बाल तो सावन का महीना आए, खोल दो बाल तो सावन का महीना आए। लो आज भरी महफिल में ये, आज भरी महफिल में ये इजहार हकीकत करते हैं। लो आज भरी महफिल में ये, आज भरी महफिल में ये इजहार हकीकत करते हैं। लो आज भरी महफिल में ये इजहार हकीकत करते हैं। लो आज भरी महफिल में ये इजहार हकीकत करते हैं, करते हैं, करते हैं। वो साफ बता देते हैं तुम्हें हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, वो साफ बता देते हैं तुम्हें। कभी हम नहीं आने वाले, हमने देखे हैं बहुत हमसे बनाने वाले। लोग बहकने लगे सरकार खुदा खैर करे, हो गया हमसे ये प्यार खुदा खैर करे। ये कई बार मरे हैं सुना चर्चा हमने, पर जनाजा कभी जाते नहीं देखा हमने। रात दिन बस ये हसीनों के ही गुनगाते हैं, वो शर्म वाले हैं दरिया से पलक आते हैं। इनसे बच के रहो ये सौदागर, इनसे बच के रहो ये सौदागर, उल्फत में तिजारत करते हैं। इनसे बच के रहो ये सौदागर, कही माशा अल्लाह ये हमसे मोहब्बत करते हैं, क्या बात कही माशा अल्लाह। मोहब्बत का सिला देते हो, हम वफादारों को इल्जाम दगा देते हो। तुम वो हर जाए वो हंस हंस के रुला देते हो, तुम जिसे ताक लो मिट्टी में मिला देते हो। हम न होंगे तो जमाने में अंधेरा होगा, हम न होंगे तो यहाँ दर्द का डेरा होगा। इश्क से अपने जमाने को संवारा हमने, उसने से अपने जमाने को निखारा हमने। एक दिन देखना पछताओगे खोकर हमको, और तुम याद करोगे सदा रोकर हमको। हाल ये दो गया चाहत में तुम्हारी देखो, चाल चलते हैं नहीं अभी शिकारी देखो। हम न होंगे तो कहो नाज करोगे किस पर, हम न होंगे तो बताओ जी मरोगे किस पर। छोड़िए छोड़िए बेकार की बातें ना करो, हम भी कहते हैं ये तकरार की बातें ना करो। सामने तुम हो तो मौसम है सुहाना देखो, प्यार में डूबा हुआ है ये जमाना देखो। वक्त रंगीन ये कहता है गले लग जाओ, साज दिल छेड़ के उल्फत के तराने गाओ। साज दिल छेड़ के उल्फत के तराने गाओ, साज दिल छेड़ के उल्फत के तराने गाओ। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, वीराने को जन्नत कहते हैं। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, वीराने को जन्नत कहते हैं। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, वीराने को जन्नत कहते हैं। बता देते हैं तुम्हें हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, बता देते हैं तुम्हें।